πέφτε βαθιά σιωπή στο παλιό μας δάσο. Τρέξε να σε πιάσω, μου είχες πρώτο πει. Κι όταν έτριζε η βροχή στα πεσμένα φύλλα, τόση ανατριχύλα μέσα στη ψυχή. Κάποια κόκκινη πληγή που δεν λέει να κλείσει το μικρό ξοκλήσει δίπλα στην πηγή. Και μια κίτρινη πληγή στο μικρό μας δάσο, πώς να σε ξεχάσω. Σε πήρε.